की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। ओशो की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। ओशो की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। याद में उनकी रहता हूँ, याद में उनकी रहता हूँ, याद में सजदे करता रहता हूँ, दीवाना सा लगता हूँ, मैं सजदे करता रहता लगता हूँ, मैं सजदे करता रहता हूँ, दीवाना सा लगता हूँ, मैं सजदे करता रहता हूँ। साकी के प्यारे से होश की हाला पीता हूँ, साकी के प्यारे हाथों से होश की हाला पीता हूँ, साकी के हाथों से होश की हाला पीता हूँ, होश की हाला पीता हूँ, होश की हाला पीता हूँ, होश की हाला पीता हूँ। लम्हा लगता हूँ, मैं सजदे करता रहता हूँ, दीवाना सा लगता हूँ, मैं सजदे करता रहता सूरत को देख देख के मरता हूँ, उनकी प्यारी सूरत को देख देख के मरता हूँ, उनकी प्यारी सूरत को देख देख के मरता हूँ, देख देख के मरता हूँ, देख देख के ध्यान में। सजदे करता रहता हूँ। होशों की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ, सजदे करता रहता हूँ। दीवाना सा लगता हूँ मैं सजदे करता।